अदाओं पे मर गया, तुम क्या जवां हुए के मुकद्दर संवर गया। घर खेलने का शौक है मेरे दिल से खेलिए, गुड़ियों से खेलने का जमाना गुजर गया। क्या गजब हो गया वो जवां हो गए, क्या गजब हो गया वो जवां हो गए, उनको पर्दे के अंदर बिठाया गया। क्या गजब हो गया वो जवां हो गए, उनको पर्दे के अंदर बिठाया गया। क्या गजब हो गया वो जवां हो गए, क्या गजब हो मुलाकात छुप छुप के होने लगी, जब मुलाकात छुप छुप के होने लगी, आने जाने पे पहरा लगाया गया। जब मुलाकात छुप छुप के होने लगी, आने जाने पे पहरा लगाया गया। क्या गजब हो गया वो जवां हो गए, सोने चांदी की दीवार के साए में तो मोहब्बत भरे दिल जुदा हो गए। सोने चांदी की दीवार के साए में तो मोहब्बत भरे दिल जुदा हो गए। सोने चांदी की दीवार के साए में तो मोहब्बत भरे दिल जुदा हो गए। एक आशिक को माशूक के सामने, एक आशिक को माशूक के सामने, एक भरी अंजुमन से उठाया गया। एक आशिक को माशूक के सामने, एक भरी अंजुमन से उठाया गया। क्या गजब हो गया वो जवां हो गए। उसने शादी का जोड़ा पहन कर मेरी लाश को चूम कर रोते रोते कहा। उसने शादी का जोड़ा पहन कर मेरी लाश को चूम कर रोते रोते कहा। उसने शादी का जोड़ा पहन कर मेरी लाश को चूम कर रोते रोते कहा। मेरे महबूब तेरे कफन की कसम, मेरे महबूब तेरे कफन की कसम, जबर से मुझको दुल्हन बनाया गया। मेरे महबूब तेरे कफन की कसम, जबर से मुझको दुल्हन बनाया गया। क्या गजब हो गया वो जवां हो गए। आह भरते रहे अश्क ढलते रहे, बस इसी कशमकश में शबे गम कटी। आह भरते रहे अश्क ढलते रहे, बस इसी कशमकश में शबे गम कटी। आह भरते रहे अश्क ढलते रहे, बस इसी कशमकश में शबे गम कटी। बारहा खत का मजमून लिखा गया, बारहा खत का मजमून लिखा गया, बारहा खत को लिख कर जलाया गया, बारहा खत का मजमून लिखा गया, बारहा खत को लिख कर जलाया गया। क्या गजब हो गया वो जवां हो गए। सरफराज उनके पैरों की मेहंदी न जब रंग लाई तो तजवीज ये की गई, सरफराज उनके पैरों की मेहंदी न जब रंग लाई तो तजवीज ये की गई, सरफराज उनके पैरों की मेहंदी न जब रंग लाई तो तजवीज ये की गई। मेरे अरमान हसरत कहूँ डाल कर, मेरे अरमान हसरत कहूँ डाल कर, साथ मेहंदी के दिल भी पिसाया गया, मेरे अरमान हसरत कहूँ डाल कर, साथ मेहंदी के दिल भी पिसाया गया। क्या गजब हो गया वो जवां हो गए, उनको पर्दे के अंदर गया, जब मुलाकात छुप छुप के होने लगी, आने जाने पे पहरा लगाया गया, क्या गजब हो।